Աստված օգնական հայր Սուրբ։ Աստված Բաբան շնորհակալ եմ այս առիթին համար։ Նախքան հարցազրույցը, այն բոլոր հոգեորականները, ովքեր հյուրընկալվում են դարձ հոգևոր հաղորդաշարի տաղավարում, անպայման հայցում ենք նրանց օրնանքի խոսքը, քանայական խոսքը մեր ունկնդիրներին։ Ես կարոտեմ, որ Արցախի մեր սիրելի ժողովուրդը նա խաղաղ երկինքի տակ ընդմիշտ։ Ես կարոտեմ, որ Արցախի մեր ժողովուրդը ունենա իր հաջողությունները իր բոլոր աշխատանքներում մեջ։ Իր յուրաքանչյուրին կորձը հաջողը լա այս սուրբ երկրին վրա, որտեղ ես կավադամ, որ այս մեր երկիրը սուրբ է եւ այդտեղ կորձող ովևէ մեկ անձ այդ սրբության մեկ մասնիկն է։ Եվ վստահ եմ, որ Աստված, որ մնայուն մեզի հետ եղած է եւ պիտի շարունակի մեզի մեջ լալ, շնորհիմ մեր հավատքին։ Այդ իսկ իմաստով ես կխնդրեմ Աստուծմե, որ մեզի մեջ յուրաքանչյուրի մեջ, հատկապես Արցախի մեր սիրելի ժողովրդի մեջ հավատքը զորանա, որովհետեւ զորեղ հավատքի արդյունքը պիտի լա օրդնապետ ձեզ մեջ յուրաքանչյուրին համար։ Շնորհակալություն։ Հայր Սուրբ Կիլիկիոս կաթողիկոսությունը իր սիստմստավայրով ժամանակին, այսինքն 1293 թվականից 1441 թվականները համբարձման տոնը, նաև համայն հայության կաթողիկոսանիստներ, մայրաթորներ, գահը։ Ժամանակի ընթացքում տեղափոխվեց մայրաթորը Վարշապատ, իր երբեմնի նստավայրը, բայց Կիլիկիոս կաթողիկոսությունը շարունակեց գործել մինչև 20-րդ դար, և սիսից տեղափոխվեց արդեն Լիբանան, Անտիլիաս։ Այս օրերին, այս տարիներին ինչպիսին էր համագործակցությունը Կիլիկիոս կաթողիկոսության և մայրաթորի։ 1441-ին ճիշտ է, որ Վաղարշավադի մեջ անգամը ևս ժողով գումարվեցավ և այդտեղ կաթողիկոս ընդրվեցավ, սակայն օրվա կաթողիկոսը արդեն լիազոր և քաղաքացի կաթողիկոսը կգտնվեր Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսության նստավայրը այդ օրերուն Սիսի կաթողիկոսարանը։ Սակայն ինչպես մեր ժողովուրդը, այնպես էլ կաթողիկոսարանը որպես ժողովրդին կաթողիկոսարանը դեղահանվեցավ և չարտերեն ետ 1930 թվականին հաստատվեց Անտիլիաս Լիբանան։ Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսության բոլոր քաղաքալներուն օրով միշտ ցերտ կորդակցություն եղած է ամենայն հայոց կաթողիկոսության միջև, որովհետև մենք հավատացած ենք, որ մեր եկեղեցին մեկ է, եւ մեզ ովևէ մեկ բան չի գրնար բաժնել, եւ անոր մեկ գեղեցիկ վկայությունը անցնող երկու դարներուն ընթացքին մենք վայելեցինք եւ երկու վեհապար հայրաբերներու օրհնությամբ եւ գլխավորությամբ դերի ունեցավ հայոց ցեղասպանության սուրբերու սրբատասումը, նաև եպիսկոպոսական երկու ժողովներու գումարումը, եւ այս բոլորը եւ կարելի է շարքի երկարել, ինչպես Արցախի իրենց երկու վեհապարներու այցելությունը կարժի այսպես շարքի երկարել, սակայն այս բոլորը մեկ բան ցույց կտան, որ հայ եկեղեցին իրականության մեջ մեկ է, սակայն կգործի երկու անկախ իրավու հավասար աթոռներով։ Հայր Սուրբ, չմոռանանք խորհրդային տարիներին Սառը պատերազմի հետևանքում կար երկփրկվածություն, կար ճեղքում, սա արհեստական էր բնականաբար, բայց վերջին տարիներին Արցախյան շարժման արդյունքում նաև կապը ամրապնդվեց երկու կաթողիկոսությունների միջև։ Ինչպես որ նշեցիք, խորհրդային իշխանություններու ժամանակ ոչ թե միայն երկու կաթողիկոսություններու միջև, այլև Հայաստան եւ Սփյուռք այդ կապը գդրված էր եւ անիկա պատճառները հստակ էին, սակայն Հայաստանը մնայուն ներգայություն եղավ Սփյուռքյան դյանքեններ շնորհի Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսության։ Այս մասին պետք է երբեմն բարձրացնել, որովհետև երբ որ մենք չունեինք դեսպանատուն, ունեինք Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսության եկեղեցիները, երբ որ մենք չունեինք թրոշ, որ գծածաներ, մենք ունեինք Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսության խաչը, Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսության թրոշը, որ նույն ինքն իր մեջ կբարունակեր նաև մեր Հայաստանի թրոշը։ Այլ խոսքով, շնորհի Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսության եւ շնորհիվ Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոս Կարեկին Հոսեփյանցին, ծեր իսկ Ղարաբաղցի այդ մեծ անձին, Հայաստանը մնայուն ներգայություն եղավ Սփյուռքյան իրականության ներս, որովհետև Միզիդան Կիլիկիոս կաթողիկոսությունը դարձավ Սփյուռքի հայության կետրոնը, եւ այդ կետրոնի մեջ երբ կգործեր Հայաստանը, բնականաբար ամբողջ Սփյուռքյան տարածքին պիտի գործեր Հայաստանի ոգին։ Այսինքն, ինչ որ առումով, եթե ասում ենք, որ երկու կաթողիկոսություններն անկախ էին եւ իրար հավասար էին, ունենք նաեւ այն տողատակը, որ Նրանք նաև լրացնում էին իրար, եթե խորհրդային տարիներին մայրաթոռը չէր կարող որևէ կապ հաստատել Սփյուռքի հետ, այդ բացը լրացնում էր միանշանակ Կիլիկիո կաթողիկոսությունը։ Ճիշտ, Կարեկին Հոսեփյանց կաթողիկոսին խոսքն է, որ երկու կաթողիկոսությունները պետք է զորացնել, որովհետև ուր որ չհասնի Սուրբ Էջմիածինը, պետք է հասնի Գրիգիան Սուրբ Աթորը, իսկ ուր որ չհասնի Գրիգիան Սուրբ Աթորը, պետք է հասնի Սուրբ Էջմիածինը։ Այս մեկը կգավատկանի Կարեկին Հոսեփյանց կաթողիկոսին այս խոսքերը, եւ այդ ոգին է, որ գդիրեր եւ այդ ճրճանին եւ ոչ որս, եւ այդպես է, որ կկորդեմ այդ դան Գրիգիո կաթողիկոսությունը ոչ որս։ Հայ Սուրբ գիտենք, որ Սփյուռքում օտար երկրով օտար մշակույթների ազդեցության ներքո օտար կրոնների միջավայրում գոյատևելը շատ դժվար է, ինչ անում է Կիլիկիո կաթողիկոսությունը, այդուհանդերձ եւ Մայրաթորը եւ Կիլիկիո կաթողիկոսությունը ժամանակին անդամագրվեցին, նախորդ դարում էր դա իհարկե սկիզբ առել, ձևավորվել, անդամագրվեցին Էկումենիկ շարժմանը եւ Կիլիկիո կաթողիկոսությունը ինչպես է վարվում, այսինքն այսօր դարձյալ անդամակցում է Էկումենիկ շարժմանը, թե ինչ որ սառնություն կա, ինչ որ հետընթաց կա, որովհետեւ եթե դա շատ բարի նպատակ էր հետապնդում համախմբել քրիստոնյաներին մի ընդհանուր ընտանիքում, այս վերջին շրջանում կարծես թե նաև նկատվում է, որ դա գլոբալիզացիայի ինչ որ ճյուղ է, ինչ որ տեսակ է, ինչ որ անհայտ ուժեր, մութ ուժեր կարողանում են ներգործություն ունենալ։ Ես այդքանալ համաձայն չեմ այս վերջին ցերսազին, բայց եւ այնպես մեկ բանին կհամաձայնեմ, որ այսօր Էկումենիկ շարժումը նույնքան այդ բարձունքին վրա չէ, որքան որ էր առաջ։ Բարձունքը չի բայել, որ Էկումենիկ շարժումը 21-րդ տարում, բայց 20-րդ տարու գեշերուն, որ սկսած է Էկումենիկ շարժումը, մեծ ճերագադարություն ուներ ընդհանրապես աշխարհի քաղաքականության մեջ նույնիսկ։ Եվ այդ իմաստով էլ, որ հայ եկեղեցին իր առանցքային ճերագադարությունը ունեցավ շնորհի մեջ դան Անգելիկիո կաթողիկոսության Էկումենիկ այս աշխարհի մեջ։ Երբ որ Էկումենիկ աշխարհի մեջ գտնվենք եւ հարցնենք հայ եկեղեցու մասին, առաջինը որ գիշեն օդարները, այդ դիլլա Արամ առաջին կաթողիկոսը, որտեղ շնորհիվ Արամ առաջին կաթողիկոսին նախ պետք է ասել, որ Արամ առաջին կաթողիկոս իր սարգապատկության իսկ օրերեն Էկումենիկ աշխարհի մեջ եղած է եւ այդպես կորցած է, եւ ինք եղած է առաջին ուղապար երիտասարդ անձը, որ ընդրված է այս ամբողջ աշխարհի ադենաբեդը, այս եկեղեցու համաշխարհային խորհրդի ադենաբեդը։ Եվ կարճի այստեղ հիշել երկրորդ բանը, որ այս ադենաբեդությունը 7 տարին անգամ ագրելա եւ յուրաքանչյուր ած միան մեկ անգամ գնդրվի, այդ է եկեղեցու համաշխարհային խորհրդի սահմանադրությունը։ Բայց որովհետեւ Արամ կաթողիկոսը շարունակեր ադենաբեդությունը, ժողովը ինք սահմանադրությունը ուզեց փոխել եւ վերադրել այդ մեկը երկուքի եւ վերընտրել Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Այս մեկը մեզ մեջ յուրաքանչյուր հայուն համար բարձանք է, որովհետեւ երբ այս մեկը մենք իհիշենք, պետք է գիտնանք, որ շնորհիվ Արամ առաջին կաթողիկոսին եկեղեցու համաշխարհային խորհուրդը միշտ պարտաձայնեց հայտադը հայոց ցեղասպանություն եւ Արցախի հիմնախնդիրը, որովհետեւ Արամ առաջին կաթողիկոսը ծանոթ է մեր ընդդիրներուն, միշտ իր խոսքի մեջ անպայմանորեն առիթը կգտնե իր փեմերու նորա իր երկներու ընթացքին, նույնիսկ եթե անոնք գրոնական հավաքները լան, անպայման իսկ մարդկային իրավունքներու հարցով կամ ոչ մեկ այլ ուրիշ հարցով ստակ է մեր վեհապարին խոսելացեվը մեզ մեր բոլորին կգտնե եւ անպայման հայտադը եւ Արցախի հիմնախնդիրը միշտ ցեղանի վրա կբերե, եւ Էկումենիկ աշխարհի մեջ շնորհիվ Արամ առաջին կաթողիկոսին Արցախի հիմնախնդիրը միշտ նշված է ու տակավին նշանակվել նշվի։ Հայր Սուրբ, գիտենք, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ մեր պահանջատիրական իրավունքների մեջ առավել քան Արամ առաջինը պահանջատեր էր, եւ նա միջազգային կազմակերպություններին իրավական դաշտում էր գործում, եւ այսօր էլ հույս ունեմ գործում է, որպեսի վերականգնվի պատմական ճշմարտությունը, պատմական արդարությունը եւ վերականգնվի նաեւ ՍՍ-ի կաթողիկոսությունը։ Գործընթացը ինչ փուլի մեջ է։ Մեզի համար Մեծդան Անգելիկիո կաթողիկոսությունը միշտ եղած է հայոց ցեղասպանության ռահվիրան եւ պահանջատարության քիզի միշտ առաջին քիրքին վրա եղած է եւ առաջնորդողի քիրք ունեցած է, եւ շնորհիվ այդ ոգին այսօր Մեծդան Անգելիկիո կաթողիկոսությունը իր քաղաքալով Արամ առաջին կաթողիկոսով ուզեց հայրամյակի առիթով մենք այլևս ճանաչում են անցնենք թեպի հաճույք, եւ այս իմաստով 2012 թվականին, այսինքն ցեղասպանության 3 տարիներ առաջ, հայրամյակի 3 տարիներ առաջ, արդեն Մեծդան Անգելիկիո կաթողիկոսությունը միջազգային համակումար մկումարեց հետևյալ վերնարկով ճանաչում են թեպի հատուցում։ Եվ այդ համակումարի զեկույցներու ընթացքին Վեապար Հայրապետը ուզեց իր միտքի մեջ արդեն իսկ եղած Սիսի Գատոյգոսյանի թատին վերլուծությունը անել։ Եվ 100-ամյակի առիթով Մեզդանի Գիլիկյո Գատոյգոսյանը թատ բացավ Թուրքիոս համահատրական թատարանի մոտ, բանջելով իր պատմական նստավայրը Սիսի Գատոյգոսյանը, որ այսօր կգտնվի Թուրքիո Ադանայի գիծ Քոզան Քաբարին մեջ։ Եվ այդ թատը արդեն իսկ կշարունակվի շուրջ 2 տարիների ի վեր։ Եվ 2016 սեպտեմբեր 6-ին այդ թատը, որովհետև մերժված էր Թուրքիոս համազգային թատարանին գոմե, քնած մարդկային իրավանց թատարան և Մեզդանի Գիլիկյո Գատոյգոսյան հասավ միջև մարդկային իրավանց թատարան, և վերջերս էր, որ մարդկային իրավանց թատարանը այս անգամ այլևս ինչ-ինչ պատճառներով թատավորմը, ինչպես Վեապար Հայրապետը նշեց, մերժեց թատը քննել, ոչ թե թատը մերժեց, այլ թատը քննել մերժեց։ Ամեն բարակայի թատի մանրամասնությունները կարելի է նաև այլ հարցով խոսիլ, որովհետև ես այդ հանձնախումբի մաս չեմ կազմել, որը հանձնախումբը կա, որ այս թատը կգործի։ Ես հետևյալ իմաստական գարտիկս կուզեմ ասել այս թատի մասին։ Գիտեք, մենք Սպիրկի մեջ հայաբահբանության մեծ աշխատանք ունենք տանելիք, և հայաբահբանության ամենահիմնախնդիրներից մեկը այդալ հայոց թատն է, որովհետև Սպիրկյան իմեր իրականությունները այսօր լեզվով միան չես կնար հայաբահբանություն կատարել տուն, որովհետև Ամերիկայի մեր մեծ կահույքները արդեն իսկ 150-ը, չսելու համար 175-ը արդեն մորցած են իրենց հայ լեզուն, սակայն չես կնա ասել, որ նաև անոնք հայ չեն, այլ հայ են, սակայն պետք է անոնց հայեցի դաստիարակության վրա աշխատել, և հայեցի դաստիարակության լավագույն ծևերը մեկը բանչադիրության դաստիարակությունն է, որ պետք է մենք բանչադեր մեզնանք։ Բայց եւ այնպես նաև իրականություն է, որ մեր նոր ծերունդները աշխարհի մեջ, այս զարգացած աշխարհի մեջ չեն գտնած դաստիարակվիր այն բոլոր հին մեթոդներով, որ մեր նախկինները դաստիարակված են, այլ պետք է մեթոդները, ծևերը փոխվին։ Առաջ երբ որ մենք կխոսենք հայտադի մասին, հայտադը մեզ համար վերացական քաղաքապարմն է, որում միջոցով մենք դաստիարակված են, կոնե մինչև իմ ծերունդս այդպես դաստիարակված է։ Բայց մեզ մեջ ծերունդները, որ բիդիկան չեն կնամ մենք իրենց դաստիարակել վերացական քաղաքապարներով, այլ պետք է ունենանք դաստիարական բանը։ Եվ այս թատը, շնորհիվ Մեծան Անգելիկո Գատոյգոսյան այս թատին, հայ թատը վերացական իր այս քաղաքապարեն իջավ դաստիարականի։ Մենք այսօր թատ ունենք, այս թատը Մեծան Անգելիկո Գատոյգոսյան թատը չէ, այս թատը ծեր թատն է, իմ թատը չէ, մեր բոլորին թատն է։ Եվ այդ իմաստով նաև մենք պետք է խոսենք այս թատի մասին, գրծանշա պետք է կարողջությունը կատարենք այս թատին, թե իր միջազգային կետնի վրա ունեցած առավելությունով, կարողջությունով, եւ թե ներքին իմաստով, որովհետեւ մենք կարենանք մեր հայաբահբանման աշխատանքները ավելի, այսպես ասած, աստու ընել։ Հայ Սուրբ ոչ միայն Կիլիկիո Կաթողիկոսությունը, նաև Մայրաթորի տարբեր թեմեր, որոնք գործում են Սփյուռքում, հոգևորականները, հոգևոր առաջնորդները, հոգևոր գործնեությանը զուգահեռ գործում են նաև աշխարհի քաղաքականության ոլորտում, նրանք փորձում են լուծել ոչ միայն հոգևոր խնդիրներ, հոգևոր ոլորտին վերաբերող խնդիրներ, այլ նաև տնտեսական, կյանքի բոլոր ոլորտներին առնչվող խնդիրներ։ Եվ այս առումով կարծում եմ նաև հատկապես ձեր գործը, որ ստիպված եք ոչ միայն հոգևորականի գործը անել, քարոշչություն, ստիպված եք նաև լուծել մի շարք այլ խնդիրներ։ Այս համադրումը կարծում եմ դժվարացնում է ձեր գործը մի քանի անգամ։ Ճիշտ է ցերսածը, եւ ցերսածը ես կուզեմ պատասխանել ցերիս քաղաքացին, Կարեկին Հոսեփյանց Կաթողիկոսին պատասխանով, որովհետեւ Կարեկին Հոսեփյանց Կաթողիկոս կսե հոգևոր սկացումները կամ շարժումները չէ, որ մեզ կբերեն այստեղ հոգևորական դառնալու, այլ նաեւ մեր հայրենիքի հանդեպ ունեցած ծերն է, որ մեզ կբերե հոգևորական դառնալու։ Եւ ճիշտ այստեղ կգայանա Մեջդան Անգելիկո Կաթողիկոսյան Թբրևանքի արակելությունը, որովհետեւ վստահ եմ, որ շատերուն ծանոթ չէ մեր ընկերներուն Մեջդան Անգելիկո Կաթողիկոսյան Թբրևանքը, սակայն Սփյուռքյան իրականությունն ներս։ Շնորհիվ Մեջդան Անգելիկո Կաթողիկոսյան հոգևորական պատրաստելու աշխատանքը սկսավ Թբրևանքի ճամփով։ Եվ այսօր Մեծան Անգելիկո Գատոյգոսյան անմիջական հովանին դակ կգործի Թբրևանքը, որ կպատրաստեն ոչ միայն հոգևորականներ, այլ նաև աշխարհական ազգային կորդիշներ։ Սակայն այս բոլորին միացնողը մեկ բան է, այդալ ոչ թե միայն հայ եկեղեցու հանդեպ ունեցած իրենց սերը, հավատքը, այլ նաև հայ ազգին հանդեպ ունեցած իրենց այդ հավատարմությունը։ Ճիշտ անոր համար գուզեմ ձեզ նկարագրել մեր Տբրևանքը իր արտաքին իմաստով։ Տբրևանքի շենքը, եթե նկարով գարժե տեսնել, կարնանք ինտերնետի վրա գտնել, Տբրևանքի շենքին երկու կողմերը գտնվին երկու կարևոր, այսպես ասած, գոթողներ, որոնք մեր ամբողջ տարիներու ընթացքին, ես Տբրևանք ուսանողական 8 տարիներ, մեր ամբողջ 8 տարվա այդ 10 ընթացքի ընթացքին մեզ ծառայարագող հիմնական ոգին է, որ կներկայացնեն իրենց մեջ։ Տբրևանքի ցախին գտնվի Սուրբ Աստվածածին մադուրը, որտեղ տբրևանցիները կգատարեն իրենց արաբոտյան եւ երևյան ժամերկությունները։ Այսինքն այդ հավատքն է, որ տբրևանցիները իրենց ցախ կողմի պատանով մնայուն իրենց ազգին արչեր գտեսնեն։ Սակայն Տբրևանքի աչին գտնվի հայոց ցեղասպանության հուշարձանը, որ կառուցված է 1965 թվականին հայոց ցեղասպանության 50 ամյակին առիթով։ Ձևովման Սպիրկյան դիզերնագապետն է այդ մեկը։ Եվ Տբրևանեցին իր աչ պատուանով մնայուն ամենօրյա ընթացքով աչքերը փանալով կտեսնե այդ հուշարձանը։ Այսինքն այս երկուքը ինչու՞ գսեմ, որ գիտնակ թե Տբրևանքի մեջ ինչպես է, որ մեր սերունդները գտաստիարակվին։ Տբրևանքի մեջ մեր սերունդները թե հավատքով և թե ազգային ոգիով է, որ գտաստիարակվին։ Եվ Տբրևանքի քայլեր կգարժի այստեղ նշել, որ իր մեջ ունի շատ գեղեցիկ բառը՝ հավատքի հուրով և ազգի սերով է, որ մենք կտաստիարակենք մեր սերունդները։ Եվ Մեծդան Անգելիկո Գաթողոսյան բոլոր միապանները, եւ այսօր ես, որպես Մեծդան Անգելիկո Գաթողոսյան միապան, ուզեմ վստահեցնել մեր ժողովրդի զավակներուն, մանավանդ Արցախի մեր ունգընթիներուն, որ Սփյուռքի մեջ նաեւ կան երիտասարդներ, որոնք հոգեվորը եւ ազգայինը մեկտեղած գզովին մեր հայրենիքին եւ մեր ժողովրդին համար։ Հայ Սուրբ, ինչպես ունենք աշխարհի քաղաքականություն, այնպես էլ ունենք հոգեվոր աշխարհակաղակականություն եւ աշխարհի պատերազմների մեծ մասը ծագում է կրոնական հիմքի վրա։ Վերջերս մենք ականատես եղանք, թե ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը Թրամփը ճանաչեց Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, եւ դա ինչ ցնցում առաջ բերեց եւ հոգեվոր տեսանկյունից եւ աշխարհիկ տեսանկյունից։ Հայ Սուրբ, գիտենք նաեւ դրա վնասակար ազդեցությունը հատկապես հայերի վրա, ովքեր գտնվում են Երուսաղեմում, ովքեր Երուսաղեմի Սուրբ վայրերի պահապաններից են։ Եվ նաև տեսանք, թե ինչպես դարձյալ առաջիների շարքում իր կարծիքը, իր տեսակետը հայտնեց Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Ինչպես նշեցիք, հայ եկեղեցին իր դրդկորոշումը այս հարցին շուրջ արդեն իսկ հայտնել շնորհիվ նորին սուպոզիցիոն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսին, որ առաջին իսկ անդրադարձողներն եղավ որպես հոգևոր պետ այս հիմնախնդրին, որովհետև հազի որ այդ հայտարարությունը եղավ, հաջորդ օրը վեապար հայրապետը կգտնվեր Լիբանանի նախագահի մոտ եւ այդտեղ կացած էր հանդիպում ունենալու ազգային ընդհանուր ժողովի պատվիրակության հետ, եւ վեապար հայրապետը բարձրացույց Երուսաղեմի այս հիմնախնդիրը եւ այդտեղ հայտարարեց, որ հայ եկեղեցին բացարձակապես կմերժե այս հայտարարությունը, որովհետեւ այս հարցը ոչ միայն եկեղեցական իմաստով, այլեւ մարդկային իրավունքներու պաշտպանության հարցով նաեւ սխալ է, եւ ապկի ավելի նաեւ պատմական սխալ ունի իր մեջ, որովհետեւ Երուսաղեմը եղած է Պաղեստինի մայրաքաղաքը եւ պետք է այդպես էլ մնա։ Բացի այդքե Երուսաղեմի մեջ այսօր գործին 3 միասվածյան գրոնտները՝ քրիստոնեություն, իսլամություն եւ հրեաները։ Եվ այս բոլորը այդտեղ ունին իրավունքներ եւ պետք է այդ բոլորին իրավունքները այդտեղ լավապես պահպանվի։ Քրիստոնեական իրավունքներու մեջ մենք նաև գիտենք, որ հայ եկեղեցին շնորհիվ Երուսաղեմի պատվիարկության այսօր գկրավե իր կարևոր թերը, եւ Սուրբ Եկրի մեջ հայերու իրավունքները բավականին լայնատարած են, այսինքն միշտ բոլոր եկեղեցիներն շատ ավելի այսօր հայերը իրավունքներ ունին Սուրբ Եկրեն ներս։ Եվ այս հարցին շուրջ անշուշտ որ նաև պետք է մենք բոլորս որպես հայեր զորավի կանգնենք Երուսաղեմի մեր հայ քաղաքին եւ Երուսաղեմի հայոց պատվիարկության, որոնք այսքան տարիներ ամենայն նվիրվածությամբ շարունակած են պահել իրենց իրավունքները, եւ այս օրերուն, երբ աշխարհը ամբողջությամբ կխոսի Երուսաղեմի մասին, մենք ալ պետք է մեր զորակցությունը հայտնենք այդտեղի մեր քաղաքի, մեր եկեղեցու, որ մենք իրենց զորավիկ ենք, որպես իրենք կարողանան շարունակել պաշտպանել մեր ժողովրդի, մեր ազգի իրավունքները։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Աստված բավական։ Ես անգամ եւս, որովհետեւ աղոթքով սկսանք մեր այսօրվա հարցազրույցը, գուզեմ աղոթքով փակել եւ խնդրեմ մեր եկնավոր Հոր Աստուծմեն, որ մնայուն իր հովանին տակ բայե մեր սիրելի Արցախի հանրապետությունը եւ մեզ մեր յուրաքանչյուրի սրտերեն ներս, դուներեն ներս, ընտանիքներեն ներս մնայուն ներկայություն դառնա նույնինքն Աստված, որովհետեւ մենք Արցախի հանրապետության ներս, որ ունիք մեր արջև շատ մը հիմնախնդիրներ, կարողանանք մեր զորեղ խաբատկով այդ բոլոր խոչընդոտները հաղթահարել եւ հասնել այն ճշմարիտ երազանքներում, որ մենք արդեն իսկ երազած ենք։